اپنی فرد عمل دیکھ کر شرم سے آنکھ میری جو نم ہو بڑی بات ہے. اپنی فرد عمل دیکھ کر شرم سے سیاہ کار پر مصطفیٰ کا کرم ہو بڑی بات ہے. اللہ اللہ مجھ سے سیاہ کار پر مصطفیٰ کا کرم ہو بڑی بات ہے. ایک سجدے میں ہو جائیں ساری ادا, زندگی کی نمازیں ہیں جتنی قضا. اس جبینِ عقیدت کے پیش نظر ان کا نقش قدم ہو بڑی بات ہے. اس جبینِ عقیدت کے پیش نظر اس جبینِ عقیدت کے پیش نظر ان کا نقش قدم ہو بڑی بات ہے. شاہ ابرار کا اس پہ پڑھ پڑھ کے دم ہو بڑی بات ہے. نام نامی شہنشاہ ابرار کا نام نامی شہنشاہ ابرار کا اس پہ پڑھ پڑھ کے دم ہو بڑی بات ہے. اس کی عظمت پہ قربان ہوئی عظیمتیں, پستیوں کو اسی سے ملی رفعتیں. اس کی عظمت پستیوں کو اسی سے ملی رفعتیں. وجہ تخلیق عالم کی دہلیز پہ سر کسی کا جو خم ہو بڑی بات ہے. وجہ تخلیق عالم کی دہلیز پہ سر کسی کا جو خم ہو بڑی بات ہے. خانوں میں سلطان کونین کے نام تیرا رقم ہو بڑی بات ہے، نعت خانوں میں سلطان کونین کے نام تیرا رقم ہو بڑی بات ہے، اپنی پردے عمل دیکھ کر شرم سے اللہ مجھ سے سیاہ کار پر مصطفیٰ کم کرم ہو بڑی بات۔